fraco, anem junts a casa teua, sí. I et diré moltes cançons, i et promet ser molt gentil. Faré tot el que tu vulguis, i quan arribi la nit, i et podré passar les fulles. Canta, canta, rossinyol, tres cançons en italià i la resta en espanyol. Canta, canta, rossinyol, tres cançons en italià i la resta en espanyol. Ai, bonica, boniqueta, no em puc passar sense tu. Deixa'm dir-te poesies que encara no ha fet ningú. Tu ja ho saps, jo he viatjat molt, he conegut moltes dones, i ara vull quedar amb tu, que em donaràs coses bones. Canta, canta, rossinyol, tres cançons en italià i la resta en espanyol. Canta, canta, rossinyol, tres cançons en italià i la resta en espanyol. Ai, bonica, boniqueta, d'amor tu em fas patir. Tu sempre rius, xicoteta, jo sempre, sempre estic trist. I et promet ser molt gentil, faré tot el que tu vulguis, i quan arribi la nit, jo et podré passar les fulles. Canta, canta, rossinyol, tres cançons en italià i la resta.